Değerli dinleyenlerim, şimdi Lem'alar Risalesi'nin, Risale-i Nur'dan Lem'alar Risalesi'nin 30. Lem'anın ikinci nüktesini okuyacağız. Bu ikinci nükte, diğer nükteler gibi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, büyük isimlerinden, yani Bismillahirrahmanirrahim, Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus isimlerinden bir ismini, Adil ismini konu edinecek ve onu tefekkür yoluyla tefsir edecek. Bu tefekkür aynı zamanda şu ayetin de bir tefsiri oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim katımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktar ile indiririz. Yani her şeyin hazinesi Allah katında ama yeryüzüne Cenab-ı Hak belli miktarlarda her şeyi ihsan ediyor. Bu ayetin bir nüktesi, ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Adil isminin bir cilvesi, birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü, diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Hapishane hayatını tefekkürüyle zenginleştirmiş, hapishanelerden bile İnsanlığa bereketli tefekkür dersleri efendim hazırlamış bir üstad, bir tefekkür insanı şöyle diyor. Şu kainat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde, ölüm ve yaşama arasında yuvarlanan bir alem var. Evet, kainat böyle bir saraydır. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde, o derece hayret engiz, hayret veren bir müvazene, bir denge, bir mizan, terazi, bir tevzin, ölçü, tartı hükmediyor. Evet, bütün kainatta, gökyüzünde ve yeryüzünde tabiatta böyle dengeler, mizanlar, teraziler, tartılar, ölçüler var. Bu apaçık ispat eder ki, bu gördüğümüz sayısız, sonsuz mevcudatta varlık aleminde görünen, var olan hadsiz değişimler, gelirler, giderler, her bir anda, bütün kainatı gören, nazarı teftişinden geçiren bir tek zatın mizanıyla ölçülüyor, tartılıyor demektir. Yoksa balıklardan bir balık, bin yumurtacıkla ve bitkilerden bir haşhaş gibi bir çiçek, 20.000 tohumla ve sel gibi akan maddelerin, inkılapların, değişimlerin hücumuyla şiddetle dengeyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen çeşitli sebepler, alevler, ateşler, hareketler, yani ısılar, çekim kabiliyetleri, rüzgarlar, bunlar eğer başıboş olsalardı, yahut maksatsız serseri tesadüf, ölçüsüz, mizansız, kör kuvvet ve şuursuz, zulmetli tabiat bunlara havale edilseydi, o eşyadaki müvazene, denge ve kainatın dengesi öyle bozulacaktı ki, bir senede, belki bir günde her zümerc olur, alt üst olur giderdi. Yani deniz karmakarışık şeylerle dolacaktı. Teaffün edecek, pislenecekti, kirlenecekti, yaşanmaz hale gelecekti. Hava, muzır gazlarla zehirlenecekti. Zemin bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı onda. Evet, yeryüzünü yaratmak var etmek büyük maharet, büyük ustalık, büyük ilim, büyük kudret. Onların eseridir, Allah'ın eseridir. Ama yeryüzünde bu fevkalade dengelerle, düzenlerle, ölçülerle yaratılan alemi denge üzerinde tutmak, düzenle, hesapla, kitapla varlığını sürdürmek, o elbette çok büyük bir maharet. İşte şimdi Adil isminde biz bunu görüyoruz veya tabiatta Adil ismini, Adil ismini görüyoruz Cenab-ı Hakk'ın. Evet, bütün canlıların cesetlerinde ölen hücreler, kandaki al yuvarlar, ak yuvarlar ve bunların dönüşümleri, değişimleri, beden hücrelerindeki tenasüpler, yani akciğerimiz ne büyüklükte olmalı, ne ölçüde, yani dakikada kaç nefes almalı, vermeli, ta denizler ne kadar su almalı, ne kadar su buharlaştırmalı, ne kadar nehir onları beslemeli, yeraltı suları onları beslemeli, nehirle, denizleri ve ne kadar su buharlaşmalı, bunlar hep ölçü, kitap, hesap kitap ister. Güneş eğer biraz fazla ısıtıp suyu fazla buharlaştırsa, denizler tuz çölüne dönerler. Eğer sular biraz fazla gelse, her yeri istila ederler. Demek ki yer altındaki çeşmelerin gelir giderleri, hayvanat ve nebatatın, bitkilerin doğumları, ölümleri, onların da hesabı kitabı var. Ölümleri fazla olsa, canlı hayvanlar, canlılar, bitkiler, her şey yok olur gider ve eğer ölümleri olmasa, çürüyüp efendim tekrar toprağa karışmasalar, o zaman da o kadar fazla doğum olur ki yeryüzünde yaşayamayacakları kadar her yeri istila ederler bütün canlılar. Gıda bulamazlar. İşte yani çekirgelerin her yeri istila edip yiyip bitirmeleri gibi bazen bazı yıllarda, bazı yüzyıllarda olmuştur bu. İşte güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, yani güzün, kışın ne kadar tahrip edilecek, baharda ne kadar varlıklar, mevcudat yeniden dirilecek, işte maddelerin, yıldızların hizmet ve harekatları, ölümleri, ışığın ve karanlığın, sıcaklığın ve soğukluğun ölçüleri, değişmeleri, dövüşmeleri ve çarpışmalarına kadar, o derece hassas bir mizan, terazi, o kadar ince bir ölçüyle tanzim edilir, tartılır ki, insan aklı eğer düşünürse hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes, faydasız, lüzumsuz bir şey göremez ve hikmeti insaniye dediğimiz ilimler, her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir tartı, terazi, ölçü görüyorlar ve gösteriyorlar. Belki bu ilimler, okuduğumuz ilimler, yani fizyoloji, zooloji, botanik gibi ilimler, o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. Eğer vücudumuzda öyle bir intizam olmasaydı, tabiatta böyle bir intizam, böyle bir denge, düzen olmasaydı, bu ilimler zaten doğmazdı ki. Tesadüfler yeryüzünü çoktan mahvetmiş olurdu. Ama hayır, yeryüzünde bir tesadüfün olmadığını, her şeyin ilahi bir el ile hem tanzim edildiğini, hem temizlendiğini, hem ölçülendiğini, ölçülü, düzenli bir şekilde hareket verildiğini görüyoruz. İşte gel, güneş ile beraber güneşin çevresinde dolaşan gezegenlere, 11-12 seyyarenin dengelerine, düzenlerine bak. Hem ağırlıkları, kitleleri, hem dönüş hızları ne kadar ölçülü, hem bulundukları yer ne kadar uygun, güneşe uzaklıkları, birbirlerine uzaklıkları ne kadar ölçülü. Acaba bu müvazene, bu denge, güneş gibi adil ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve özellikle bu gezegenlerden biri olan bizim gemimiz yani yerküre, bir senede 24 bin senelik bir dairede geniş bir alanda gezer, seyahat eder ve o harika süratiyle beraber yeryüzünde dizilmiş olan, istif edilmiş eşyayı, varlıkları sarsmıyor, dağıtmıyor, fezaya, uzaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça artsa ve eksilseydi, yeryüzünde oturan bizleri havaya fırlatıp fezaya dağıtacaktı, uzaya dağıtacaktı. Ve bir dakikada, belki bir saniye dengesi bozulsa, bizim dünyamızı bozacak ve başkasıyla çarpışacak, çoktan kıyameti koparacaktı. Demek dünyanın dönüşünde, gezmesinde o kadar dengeler, hesaplar var. Ki biz hiçbir şeyden habersiz, sanki hiç dönmeyen, dolaşmayan, sanki hiç uçmayan bir uçakta gibi yeryüzünde rahat ediyoruz, rahatça oturuyoruz. Ve özellikle yeryüzünde bitkilerden ve hayvanlardan yüz binlerce taifenin, çeşitli grupların, milletlerin doğumları ve ölümleri, onların güzelce beslenmeleri ve yaşayışları çok merhametli bir şekilde onlara bir denge, müvazene verildiğini ve güneş ışığı gibi bu müvazeneyi onlar hayatlarıyla gösteriyorlar. Evet, bir tek adil, adil ve rahim olan zatı gösteriyorlar. Ve yine özellikle sonsuz varlık milletlerinden onların bir tek ferdi, azası, cihazları, duyguları, yani bizim vücudumuzda bulunan çeşitli organlarımız öyle hassas bir mizanla, dengeyle, düzenle birbirleriyle ilgilidirler ve bir denge içerisindedirler ki o tenasüp, o müvazene apaçık bir şekilde bir sani-i adlu hakimi Allah'ı gösteriyor. Evet, ne kadar nefes almalıyız, vücudumuza ne kadar şeker lazım, kalbimiz saniyede, dakikada ne kadar atmalı ve her defasında ne kadar kan pompalamalı, bizim tansiyonumuz kaç derece olmalı, biraz fazla olsa görüyoruz ki damarlarımızdan birisi çatlayıp kanamaya başlıyor ve beyin kanamasına uğruyoruz. Yani ölüme gidiyor. Eğer tansiyonumuz biraz fazla düşse, bu defa kalp kan pompalayamıyor ve yine ölüme gidiyoruz. İşte her şeyde aynı buradaki gibi denge var. Vücudumuza ne kadar şeker lazım ölçüsü var. Vücudumuzda ne kadar su lazım ölçüsü var. Ne kadar vitamin lazım, mineral lazım ölçüleri var. Ve lüzumu kadar gıdayı vücudumuz alıyor, kullanıyor. İşte böbreğin temizleme miktarı, kalbin kan pompalama miktarı, akciğerin hava alıp verme miktarı, efendim daha bunun gibi pek çok organın böyle çalışmalarındaki dengeler, birbirleriyle ilgiler gösteriyor ki bu makina, bu cihaz, bu vücut bir sani-i adli hakim tarafından gayet güzel tanzim edilmiş, ölçülendirilmiş. Ve özellikle hayvanların bedenlerinde, hepsinde düşünün, hücrelerin, kanların, mecraları, kandaki al yuvar ve ak yuvarların, zerrelerin miktarları, doğum ve ölümleri, yaratılmaları, ne kadar tahribat lazım, yani ne kadar ölüyor ve onun yerine ne kadar yaratılması lazım, üretilmesi lazım bunlardan. Bunlar hep ince, hassas, harika müvazeneleri var. Ve apaçık bunlar ispat eder ki, her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında ve hiçbir şey bir şeye mani olmuyor. Bütün eşyayı, bütün varlık alemini bir tek şey gibi kolayca idare eden yüce yaratıcının, adil ve hakim bir zatın mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla, ölçüleriyle, terbiyesiyle idare olunuyor. Evet, bu dengeleri kuran zat, insan vücudunda, hayvanların vücudunda, tabiatta ve gökyüzünde, her yerde bu dengeyi, bu düzeni, bu mizanı, bu teraziyi kuran Allah, haşrin mahkeme-i kübrasında, büyük mahkemede de büyük adalet terazisini kuracak, insanların ve cinlerin elbette amellerini tartıp, bunların hesabını, muhasebesini yapacaktır. Dünyayı gören, dünyadaki bu dengeyi, bu müvazeneyi, bu hesabı gören, elbette ahiretin o hesabını, o terazisini, o mahkemesini inkar etmez. Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, temizliksiz, bedbaht insan, bütün kainatın, bütün mevcudatın düsturu hareketi olan, yani herkesin prensibi olan, yeryüzünde, denizlerde, balıklarda, göklerde, her yerde var olan, hem iktisat, hem temizlik, hem adalet, hem terazi, bir mizan hakikatini senin de yerine getirmen lazım. Eğer bunu yapmazsan, bütün mevcudata, bütün varlık alemindeki bu düzene muhalefet ediyorsun. Manen onların nefretlerini, hiddetlerini kazanıyorsun. Neye dayanıyorsun bu bütün mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, ölçüsüzlüğünle, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun ve muhalefet ediyorsun? Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Rahman suresinde, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Allah göğü yükseltti ve ona bir mizan, bir terazi, yani bir dengeler kurdu, dengeler koydu. اَلَّا تَتُغَوْ فِي الْم۪يزَانِ Siz de yeryüzünde terazileri bir standarda bir koyun, bir ölçüye koyun ve katiyen her türlü terazide yanlışlık, hata yapmayın. Ve akimul vezne bil kıst. Bütün terazilerinizi, ölçülerinizi, ölçü ve tartı aletlerinizi adaletle tanzim edin, düzenleyin. Ve la tuhsirul mizan. Mizanı, teraziyi bozmayın. Aynı Allah'ın yerde gökte kurduğu düzeni, mizanı, teraziyi, siz de ticaretinizde, hayatınızda, yaşayışınızda o dengeyi, o düzeni kurun. Dünya ve ahiret dengesini bozmayın. Hayatınızı bir denge üzerine oturtun. Evet, yeryüzü işte böyle. Yine bizim bulaşık kirli elimiz bulaşmadıkça, karışmadıkça çok temizdir, çok güzeldir ve hiçbir yerde bir çirkinlik görülmez. Biz yine tabiata böyle bir tefekkür düşüncesiyle bakalım. Yalnızca görüp geçmeyelim. Olaylar üzerinde hükmeden Cenab-ı Hakk'ın Adil ismini, Adil ismini, Kuddus ismini, Rahmet ismini, Rezzak ismini görelim. Bizi ve bütün mahlukatı nasıl beslediğini, nasıl temizlediğini görelim, iman edelim ve ona itaat edelim. Öylece de onun ahiretine hazırlanalım sevgili dinleyiciler.